بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله إياكم من البدع wasikilizaji watukufu bado tuendelea na kitabu chetu Al-Lu'lu wal-Marjan kitabu salah kitabu salati al-musafirin tumefika katika mlango wa 28 babu ma rawa fi man nama layla ajma hatta asbah hadithi inafuatia pia tunasoma sasa hadithi ya 444 leo katika mlango huu hadithi ya 3 hadithu abi huraira radhiyallahu anhu arallah anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadithi iliyopokewa na abi huraira ala amridhie kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala amesema يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم هبيغا فونرو شيطان كوني كيسوغو تشا موجاوين بيغا كي فونرو إذا هو نام وكاتي أنا بولال فيند أنا بولال شيطان يواجا أكام بيغا mafundo matatu idha huwa nama pindi anapolala thalatha uqadin mafundo matatu yadribu ala kulli uqdatin anaipiga au inayambia kila kifundo alayka laylun tawilun farqud kila kifundo anaisomea hiyo wewe utakuwa na usiku mrefu kweli kweli wewe lala usiamke lala usiku wako wewe mrefu sana lala fa istaqadha atakabu amka fadhakara Allah akamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule alolala in halat uqdatu inafunguka kifundo kimoja pap kinafunguka ukiamka tu ukamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kimoja kimetoweka baki ngapi fa idha tawadda pindi anapotawadha mja in halat uqdatu vile vile hufunguka kifundo cha pili kile akitawadha fa in salla anaposali in halatil uqda vile vile lile fundo la tatu la mwisho hufunguka mafundo yote matatu yametatuliwa sasa fa asbaha atapambaukiwa ule muumini nashitan hali ya kuwa mchangamfu kabisa tayyiban nafsi, roho yake ni nzuri kabisa. Wa illa ikiwa si hivyo, basi asbaha khabitha nafsi, atapambaukiwa akiwa na roho katili chafu, tena kaslan, hali ya kwamba ni mvivu, itakuwa ni mvivu hali ya juu, kwa sababu hajamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hajatawadha wala hajasali, bali anaona kwamba jua linam yani imemtokezea. Ndio kazi ya wale watu ambao kwamba vile vile Mtume anawalingania kwamba hawanafika, hawanafika ndio wakati wao wa kuamka sala ya alfajiri, hali zao ni hizo. Kwa hivyo mtu yote unamwona kwamba yeye sala ya alfajiri haipatani naye, basi ujue kwamba huyu ni katika wale aliosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, dhalika rajulun bala shaytanu fi udhunayhi, huyo ni mtu ambaye kwamba shaitan kamkojolea katika masikio yake mawili yote yamejaa, hasikii jambo lolote ambalo kwamba ni khairi. Watu wengine hii hadithi wanaifasiri vibaya, ya kwamba yule ambaye kwamba atakaitaja Mwenyezi Mungu na nini huamka akiwa na furaha na nini na nini, ya kwamba hatopatikana na maafa. Na huyu ambaye khabitha nafsi ni wale ambao wanaangushwa na pressure, wale wanafasiri wengine sampuli hiyo, sijui wameipata wapi tafsiri kama hiyo, wao ndio wanajua wameipata wapi tafsiri hiyo. Tayeb, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa na Bukhari katika kitabu cha 19, kitabu tahajjud, mlango wa 12, babu aqdi shaitani ala qafiyati ras idha lam yusalli billayl. Shaitan kiwa hujasali usiku, kazi anayokufanya ni hivyo, anakupiga mafundo tu moja kwa moja, halafu anakupepea kwambia la la la la la. Ona kwamba mashaallah, pengine ni kukupepea ni ofeni hiyo ulionayo, kumbe kuna na mtu mwingine anaishindikiza ambaye ni shaitan. Nasallallahu salam. Tayeb, mlango wa 29 katika kitabu chetu, mlango ule ule kitabu salati al-musafirin, babu istihbabi salati an-nafila fi baytihi wa jawaziha fi al-masjid, mlango wa kupendezewa watu kuswali sala ya sunna nyumbani, swali zile sala za sunna nyumbani kwake. Umeswali magharibi, ikaswali nyumbani baadia, isha kaswali nyumbani, namna hiyo. Wajawazi hafil masjid, vile vile yafaa mtu kuswali sunna msikitini, vile afaa asali nyumbani na afaa asali vile vile msikitini hapa, kama vile ambavyo wengine wamesali baadia baada maghrib. Hadithi ni hadithi ya kwanza, mlango huu hadithi yetu ya kwanza ni 45, hadithi ya Ibn Umar radhiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمتم صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم اتنجين بعد صلاة زينو ذا سنة مزيصلي كتك مجمبا كن مجمبين ولا تتخذوها ولا مسجالي مجمبين قبورا مكبور. Hii hadithi yatufahamisha nini? Baadhi ya sala zenu zisaliwe wapi? Za sunna nyumbani. na leo taacha kusali sunna majumbani mwetu, tumefananisha nyumba na nini? Na makaburi. Na makaburi si sehemu ya ibada, si sehemu inayofaa mtu kufanya ibada. Mfahamu vizuri. Hivi ndivyo anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumswalia maiti salatul maiti inawezekana hapo katika makaburi, lakini sala yote iwe ni sunna au faradhi haifai. Ibn Baz rahimahullah aliulizwa fatwa ya Sheikh, mimi nimesali msikiti wenye kaburi wala sikujua ila baada ya kuswali, nifanye nini? Asema a'id salataka, rudia tena sala. Sala hiyo haikusi, sala hiyo haikusi. Na tatizo lililoko katika mujtama wa Kiislamu ni kwamba sisi tuna akida mseto. Akida tulizonazo ni mseto. Zingine watu watakuwa kwa Kristo Nasara, zingine kwa Mashia, namna hii. Sasa utaona ya kuwa watu wanaoelekea maelekeo ya sunna, sema kwa wao ni ahlu sunna, utaona wana mtihani mkubwa sana katika sehemu hii ya makaburi wakifika. Ni hatari sana. Utaweza kuona kwa wanafanya vituko na shirki ya hali ya juu sana, shirki ya hali ya juu sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam bainisha kwamba makaburi si pahali pa ibada. Una lako lipi la ziada zaidi ya Mtume? Kiwa wewe si mpinzani wala si mwelewa, Mtume asema hivi, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhidhuha qubura. Hata salatul layl salli ndani ya nyumba, hakuna tatizo. Kwa hivyo kaburi si pahali pa kusaliwa. Msikiti wowote wenye kaburi, wenye msimamo wa sunna, si wale wanaojipaka rangi ya sunna. Unajua kuna wengine ambao wana msimamo wa sunna, wa sunna kweli kweli. Kuna wengine wajipaka rangi ya sunna ili aitwe ana nini? Ana sunna. Haifai, kwa sababu sehemu ya msikiti imetengewa kwa ni ibada, na sehemu ya maziara ni pahali pa ziara. Hizi ibada mbili hazitanganyiki. Na leo ingekuwa yafaa, Mtume angeanza hivyo kufanya. Mke wake Aisha radhiallahu anha ansali amekufa hapa Madina, angeweka kwenye kaburi lake kwenye msikiti wake pale. Ahabbu khalqillahi ilayhi ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Aisha alikuwa akimpenda sana Mtume, sema mweka tu pale tu, kuna tatizo gani? Khadija alikufa Maka, angemweka kwenye haram Maki, si basi? Ingekuwa ni sunna ya Mtume, watu waigiza, sio? Kwa sababu Mtume ndo alianza kuzika watu kwenye makaburi, sio? Kuzika kwenye msikiti ingekuwa ni sunna. Lakini hizi sunna za Kishia hizi, pana itikadi fulani ambayo walionayo kuhusu katika mambo kama haya, ya kwamba mtu yeyote atakayezikwa msikitini pengine huwa huenda akaingia peponi, kwa ni dhanna kitu kama kile. Na mtu huingia peponi kwa amali yake na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam hata yatagamadani Allahu birahmatihi, mpaka Mwenyezi Mungu anifinike na rahma zake ndio nitaingia peponi mimi, hata mimi pia kwa matendo yangu na ibada zangu hazinifikishi peponi. Kwa hivyo makaburi ni sehemu haifai. Halafu kuna wengine utasikia, subhanallah, waambia bwana kasome kitabu hiki, wewe pangine unasali msikiti wenye makaburi, ukiambiwa unakuwa mkali, hebu kasome kitabu hiki, wajua kusoma. Allahu alam, wa kitabu husoma au hasome, lakini ukurudishia kuambia yaliyoko ndani yote ni akawali za ulama. na hadithi tele pale sahihi katika sahihi ni akwali za ulama. Mwambie Allah yahdiki basi, خلاص mwambie Allah yahdiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu nyingine pale pahala ana maslahana, kwa hivyo hawezi akajinasua kwa sababu alikuwepo tangu hapo. Sasa amezukiwa na kitu gani paka jinasue? Itakuwa kuna jambo la ziada, ima atakuwa pangine yaogopea kwamba yeye hajui lolote, ima kwa kuwa imekuja fikra mpya iwafuata, ya ima imekuwa yeye analinda maslaha yake. Umefahamu vizuri? Ni hivi bwana, unampa kitabu, anaenda kakisoma kitabu hiki, akija kwamba mimi nimeona kwa ulama hadithi za mtume sahihi na zile aya za Qur'ani zilizoko pale zote asema na maneno ya ulama, huyu ataka uongofu? Hataki. Kwa hivyo wewe chukua hadithi ya mtume, achana na fikra za watu na porojo zao, ustarehe. Shafahamu vizuri, fuata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ustarehe, achana na watu. Hadithi hii imepokewa na Bukhari mlango wa 8 kitabu sala, yani kitabu cha 8 kitabu sala, mlango wa 52 babu karahiyati salati fil maqabir. Ona ala al-aqal karahia, na karahia ni hukumu shar'i, thabata bidalil, ni hukumu shar'i. Siku mba karahia ni kwamba haina neno ufanye tu. Sivi. Hadithi ya 446 hadith Abi Musa, hadith Abi Musa radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah, mfano wa mtu ambaye kwamba yuamtaja mlezi wake Allah subhanahu wa ta'ala, walladhi la yadhkuru, na ambaye hamtaji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mathalu al-hayy wal-mayt, mfano watu wawili hawa, yule anayemtaja Mwenyezi Mungu na yule ambaye hamtaji Mwenyezi Mungu. Tumeampigia mfano kwamba ni mfano mtu aliye hai na mtu aliyekufa. Nani aliye hai? Anayemtaja Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ibada hii ndio inafanya mtu awe hai, unaishi maisha mazuri. Na yule aliyekufa ni yule ambaye kwamba moyo wake imeghafilika kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na dhikrullahi ni kiungo moja muhimu sana katika maisha yako akhi al-aziz, ni muhimu sana. Akhrajahu al-Bukhari hadithi, mpokewa na Bukhari katika mlango wa kitabu Da'wat, mlango wa 80, na kitabu cha 80 kitabu Da'wat mlango wa 66 babu fadli dhikrillah azza wa jalla, mlango wa fadla kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe tukua mfano huu. Maiti ni kitu ambacho hakifai, hakina manufaa. Hawazia. Wewe ufananishwe na maiti, una nini katika dunia hii? Una kitu. Na hali ilivyo wakati wa sasa maisha ya binadamu, asimtaja Mwenyezi Mungu wayuko hatarini. Ima augue amradhi nafsia, ima awe mwendazimu. Umefahamu? Kwa sababu ya hali ya mabadiliko ya maisha na mambo yanavyokwenda, hakuna kitu kinamtuliza mtu kama dhikrullah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Muhimu sana. Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a alikuwa ni mtu mmoja yuwataja sana Mungu na wote ulama. Hata Ibn Baz rahmatullah alayhi alikuwa anataja sana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe ukizungumza naye subhanallah subhanallah, akisha ukishamaliza umemaliza, anakujibu akimaliza subhanallah subhanallah, anakwenda na nyoradi zake, kwa sababu ni nguvu. Allah asema subhanallah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum al-imaniyya, Mungu atawazidisha kwa sababu ya ibada nguvu zaidi ya nguvu mlionayo. Kwa hivyo hivi vitu vidogo vidogo vinavyotewenga mtu wewe hata huna habari nazo. Ni muhimu sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mmoja katika wanafunzi wake akamuuliza, Sheikh, wewe asubuhi baada ya sala alfajir hupatikani wewe? Mpaka saa mbili tatu ndio unapatikana. Hasemi na mtu. Wala hamwangalii mtu. Wala hazungumzi na mtu. Yadhkurullah. Sasa wataka ngojea. Sema ya Sheikh, wataja sana kwa muda mrefu. Akasema, hadhihi ghidhai in lam ataghadha biha kharaqwaya. Hii ndio chakula changu mimi hata. Kama sikula chakula hiki nitadhoofika, nitakosa nguvu ya kufikisha mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo dhikrullah ni quwwa fil badan wa siha. Sasa ikiwa wewe hubebeshwe na dunia, utakuwa na nguvu na nguvu? Ikiwa kila nyumba ukiona simu, angalia, ingepewa ile flat ya pili, sio tumadazimu huo, sio wazimu. Lakini dhikrullah ndio ya kuondoa pahala kama pale kisha. Hadithi ya 447, babu istihbabi salati nafila fi baytihi wa jawaziha fi almasjid, hadithu Zaid bin Thabit radiyallahu anhu, sahaba mtukufu, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, ittakhadha, alijifanyia hujzatan, hujja sizaya kweli basi kwangu kuna za, ittakhadha hujratan, tayeb, mtume akajifanyia chumba, alijijengea mwenyewe chumba, lakini min hasirin, kutokamana na jamvi, kwa jamvi fulani akajifungia mwenyewe kama chumba hivi. Watu si ghaliban wamuona, lakini haimhifadhi yeye mzima. Fi Ramadhani, katika mwezi wa Ramadhani, fasalla fiha layaliya, akasali katika hicho chumba aliyotengeneza kutokamana na jamvi, masiku. Fasalla bisalatihi nasun, wakasali kwa kumwandama mtume sallallahu alaihi wasallam watu, min ashabi, katika masahabu wake, wao mwangalia kwa ende kule mtume waswali na wao mfuate, kila anaposujudu wasujudu naye, akirukua rukuna anamfuata kawaida. Falamma alima bihim, alipojua mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wao wanamfuata katika sala hiyo, salatul layl au qiyamul layl, jalasa yaq'udu, ja'ala yaq'udu, akawa mtume ja'ala yaq'udu, akawa yuwaka, anakaa. Fakharaja ilihim, siku moja akajitokeza kwao. Faqala, akasema, qad araftu alladhi ra'aytu min salim, nimejua kabisa yale niliona kutokamana na matendo yenu, nimewajua hali zenu. Fasallu ayuhan nas, sallini enyi watu, fi buyutikum, kila mmoja asali kwake nyumbani. Fa inna afdhala salati, hakika sala iliyo bora, salatul mar'i fi baiti, ni mtu kuswali sala nyumbani kwake. Hadhihi nawafil laysat fardhan, ni sala za sunna. Illa almaktuba, isipokuwa sala faradhi. Sala bora ya mtu ni zile sunna anazosali ndani ya nyumbani kwake, si sala za faradhi. Sala za faradhi mpaka uje msikitini hapo. Kwa hivyo hii ndio dalili jamaat alkhair ya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesalisha sala ya usiku jamaa. Wale wanaosema kwamba Sayyidina Umar ndio walioanza hapo kidogo wamenoa, ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alianzisha salatu laili, kusali kwa jamaa. Na kwa nini Mtume alikuwa ajisitiri sitiri, hataki kujitokeza? Kwa sababu alikuwa aogopea isije ikafanywa faradhi, kwa sababu bado wahi yaendelea kwa kuwakofia umma wake. Kwa hivyo akamwambia Mtume, salini majumbani mwenu, kwa sababu sala ile bora kabisa ni sala ya mtu kusali kwake nyumbani, isipokuwa sala ya faradhi utasali msikitini. Allahumma illa ukiwa na dharura, dharura pengine inaweza kuwa ni mgonjwa mtu au yuaogopa, na pengine kuna watu anamtafuta amungojea ndani ya msikiti, au amdai hawana simile hao takushika mashati tu. Sasa ni udhuru zinazofanya mtu sangine asihudhurie katika sala ya faradhi kusali msikitini, hasa sala ya alfajiri. Kwa sala ya alfajiri hapa town alhamdulillah ina tatizo, lakini zao kule kwetu taamal alfa hisab, anza utapiga hisabu ukitoa ukitia ukiongeza. Sasa tawakaltu ala Allah, yale yatakotokea twende. Hufikishi nyumba ya tatu jamaa wamekuvamia, ghaliban ndio wakati wao, wakati wao. Na wengine huvaa kanzu, sasa huvaa kanzu kama yaenda msikitini, e usimkimbie. Ndio kisa ya yule muhadhara miule. Kisa semekana kuna sehemu fulani kulikuwa na majambazi wengi sana zama hizo kitambo sana. Sasa jamaa anakopashana habari pale fulani usipite babaya pale. Sasa mmoja waje watu si sawa sawa, katika ghafla akajitokezea tu basi yuko pale, amegutuka yuko pale, hana la kufanya. Kumbe wale majambazi washijua kwamba habari yao imeenea, watu hawapiti tena pale. Sasa Suleiman alipomwona mtu yuaja akafunga swala. Allahu akbar. Ule bwana ke Waislamu wale watu waswali bwana, watu wasema barabara hii kuna majambazi, hakuna kitu, Waislamu wale. Ule bwana akaja akipita mbele ya ule mwenye kusali tu, akamshika akamwambia, salaitu laka litagruba, nikusalia wewe uje karibu, sala hii yako wewe baba, si ya Mungu. Sala yako si ya Mungu. Iko nyingi wakati wa sasa, ni nyingi sana. Nasallu Allah salam. Tayyib, akhrajahu al-Bukhari kitabu al-adhan kitabu al-ashir kitabu cha 10 hapo mlango wa 81 babu salati al-layl. Hadithi ya ina mlango unaofuatia ni mlango wa 31, babu amri man na'asa fi salatihi au istajama alayhi al-Qur'an au adh-dhikr bi an yarquda au yaq'uda hatta yadhhaba anhu dhalik. Mlango, babu amri, mlango wa kuamrishwa Menasa takai sinzia fi salatin dan yasal au istajama alaihi alquran au akawa mzito wa kusoma Quran, mzito kabisa usingizwe ile paka mkosa ulimi wako mzito, au dhikri au kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bi an yarquda, ni sawa halali yule mtu asali lala au yakuda akai hata yadhaba anhu dhalika, mpaka yamuondokee matatizo kama yale, ule uzito wa kusoma Qur'ani, usingizi, kutoweza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka iondoke ile hali ndio aendelee kufanya ibada. Lakini madamu hali kwa vile vile, basi itabidi ulale. Hadithi ya mlango wa kwanza ni 448, hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah qala dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tume sallallahu alayhi wa sallam aliingia sema kwake nyumbani, فإذا حبل ممدود بين الساريتين, غفلة كونا كنا كامبا يمينيوشوا يمينفungwa kwenye viguzo viwili كلنا huku nyoshwa kabisa. فقال متوسا ما هذا الحبل, كامبا gani tumeauliz. قالوا هذا حبل لزينب, hii ni kamba ya mama Zainab radhiallahu anha. Fa idha fatarat ta'allaqat, atakapochoka basi hushika kamba ile akasimama. Yuwasali mpaka anapokuwa uzito hawezi tena kusimama, lakini ameweka ile kamba jisaidia. Faqala nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, tumi akasema hul la la, haifai kufanya hivi, kufunga kamba. Huluhu, fungueni, fungueni kamba. Liusalli ahadukum nishata, na asali moja wenu wakati anapokuwa mchangamfu, asali vile anavyotaka, fanye ibada. Lakini akishafikiwa kwamba sasa anachoka, usingizi umemzidi, ulimi umekuwa nzito, na asifanye ibada. Fa idha fatara, anapo choka basi falyaqud nakae, nakae sasa. Kama ataweza kufanya ibada kwa kukaa nafanya, lakini asimama, akianguka je aza kuanguka ukazidiwa. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakana afanye mtu, kwa sababu kule kufunga ile kamba ni kuusumbufu katika ibada. Tume sallallahu alaihi wasallam asema fanyeni ibada, Allah hapatwi na uchovu wa kuandikieni thawabu mpaka mchoke nyinyi kufanya ibada. Hana tabia uchovu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hachoki. Kwa hivyo mtu afanye ibada wakati anapokuwa ni mzima, afya, shiba, usingizi, yuasoma Qur'ani au yuamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au yuasali, ibada yote awe ni hadhi, asijisumbue kama alivyofanya na Zainab tekani. Akhrajahu al-Bukhari kitabu tahajjud, kitabu cha 19 mlango wa 18, babu ma yukrahu min at-tashdid fi al-ibada, mlango ambao kwamba yachukizwa yani kujisumbua na kukazana sana zaidi ya uwezo katika ibada, haitakikani, haitakikani mne wajilazimishana wewe waona wakati kama ule huwezi ukafanya ibada kama ile kwa ukunjufu, acha acha. فا fanya mengine ambayo kwamba waweza ukayafanya kwa njia nzuri, kwa sababu huenda pengine wewe wafanya ibada kumbe wajiapiza au wajitusi, na huelewi kile unachokizungumza. Mara umpatikana jambo, nimeapizwa na nani? Kumbe ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe umejiapiza.